8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De ChristenUnie wacht af hoe ver de VVD wil gaan in het crisisoverleg over migratie. De verhoudingen binnen het kabinet staan op scherp. Cruciaal is de vraag of migranten uit oorlogsgebied hun gezin over mogen laten komen naar Nederland. De VVD wil dat beperken. Partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie reageert dat haar partij een gezinspartij is en dat er dingen zijn die je niet van hen kunt vragen. Vanavond komen de ministers weer bij elkaar. Het is onduidelijk of de coalitiepartijen eruit kunnen komen. Recreatieondernemer Peter Gillis wordt vervolgd voor belastingfraude. Het Openbaar Ministerie verdenkt de eigenaar van een vakantieparkenbedrijf er onder meer van dat hij niet de goede informatie heeft doorgegeven aan de Belastingdienst. In 2019 heeft de FIOD meerdere vakantieparken van Gillis onderzocht. Volgens het OM zijn er meerdere verdachten. Peter Gillis is ook een tv-persoonlijkheid. Omroep SBS zendt een reality-serie over hem uit. De politie in Tunesië heeft honderden migranten onder dwang naar de grens met Libië gebracht. Volgens verschillende media gaat het om een groep illegale migranten die in de havenstad Sfax verbleef in de hoop op een oversteek naar Europa. De migranten zeggen dat ze inmiddels in een soort niemandsland zijn tussen Libische en Tunesische militairen. De Europese Unie wil afspraken maken met Tunesië over het terugdringen van illegale migratie. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over zo'n deal. De Britse regering moet alle appberichten van oud-premier Johnson uit de coronatijd openbaar maken. Dan kan een speciale onderzoekscommissie ze bestuderen. Dat heeft een Britse rechter bepaald. De uitspraak is een tegenvaller voor regerend premier Sunak. Die was onder Johnson een van de belangrijkste ministers. Het weer, een graad of 20 op de meeste plaatsen. De komende nacht koelt het af richting de 10 graden. Plaatselijk kan er een mistbank zijn. Morgen zonnig en droog en ook warmer dan vandaag met 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. Zullen we gaan samenwonen? Ja? Samenwonen. Jullie volgende stap. Dat is glashelder. Jullie plek wordt straks meer dan alleen een huis. Dus zorgen jullie voor een Interponus woonhuisverzekering. Voor als er wat misgaat. Door water, brand of een storm. Wij staan voor je klaar. Zodat jullie huis snel weer jullie thuis is. Interponus. Glashelder. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Wonen aan het spoor. De een vindt het geweldig en de ander ervaart overlast. En veel mensen maken zich ook nog grote zorgen om al die goederentreinen die voorbij razen. De hele week stonden we al met de NPO Radio 1-bus langs de Brabant en de West-Brabant-route. En vanavond zitten we in het oosten van het land, langs de Bentheim-route. En we staan met de grote gele bus naast het perron. En mijn gast vanavond woont hier in Holte, Eline van den Brink-Harmsen. Goedenavond. Zeg maar Eline. Eline, houden we het op Eline. Even een spoedcursus voor mensen die misschien niet vandaan komen. Dit stuk spoor achter jou, prachtige omgeving, mooi weiland. Nationaal Park, kijk eens aan. Dit is een aftakking van de Betuwelijn. Yes. En hoe loopt deze route? Die loopt dus vanaf de Betuwelijnroute. Vanaf Elst, Nijmegen, zo'n beetje Elst, Arnhem en dan Deventer. En dan gaan die treinen kop maken in Deventer. Dat betekent, ze gaan er zo in. En dan moet er een ander locomotief komen. Want dan moeten ze hier deze kant op. Ja. En dan gaan ze bij Oldenzaal de grens over richting Bentheim en verder. En hoe oud is dit stuk spoor? Is dit allemaal gemaakt? Nou, de brug in Zutphen. Hè, als je dus van beneden vanaf het zuiden bij Els komt. Die is in 1861 door Willem III de eerste steen gelegd. En hij is daarna ook door Willem III geopend. 1861. Ja, ja. En dat is dus 19e eeuws spoor. Spoor in feite, ja. En dat wordt nu nog steeds gebruikt voor 21e eeuws goederenvervoer. Ja, want wat raast hier al over en hoe vaak? Nou, ook nog vanuit Rotterdam haven. Dus niet al over de Betuwelijnroute, ook nog omhoog. Over Weesp. En dan zo Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, ja. Deventer in. Want dan hoeven ze niet kop te maken. En maar hoe vaak per dag gaat hij dan een goederentrein of iets? Nou, gemiddeld zitten wij op 20. Dus dat is peanuts bij wat jullie de eerste dagen hebben laten zien. Ja. Aan de Brabant en de West-Brabant. Een andere situatie. Maar mensen ervaren wel overlast hier. Ja. Wat voor overlast? Nou ja, de overlast zijn geluid en trillingen en het onveilige gevoel. Ja, heb jij daar ook last van? Nee. Dat zelf niet? Nee. Maar je zet je wel in hiervoor? Ik heb daar gewoond, aan die kant van de heuvel. Ja, prachtig. En daar woon ik in een meer dan 100 jaar oud huis. En als het vroor, en ik zat op 200 meter van de spoor, ik zag hem wel uit mijn keukenraam. Dan ging onze slaapkamerdeur van het slot en dan ging de spiegel zo heen en weer. Maar dat was alleen dus bij die bepaalde klimatologie. Ja, met die temperatuur. Nou, en nu woon ik aan die kant weer, sinds kort. Ja. Ook weer aan de andere noordkant van het spoor. En ik heb een poosje in het centrum gewoond. En dan kon ik hem alleen maar zien. Maar ik heb nooit echt andere overlast gehad dan enkel wat trillingen. Geen schade daarvan. Nee. Geen scheuren in huis. En nu merk ik dus hoe vaak nu dus regelmatig de overweg overga, hoe vaak en hoe lang hij dicht zit. Ja, want dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig tijdens de uitzending. Ja. Ja. Maar jij bent van de RONA en van de LPO-GT. Moet je straks maar even uitleggen wat het allemaal is ook. Maar waarom zet jij je dan zo daarvoor in als je niet zo heel veel last er zelf van hebt? Nou, omdat het onrechtvaardig is zoals het gegaan is destijds. Er is een verdrag afgesloten in Warnemünde door Mai Wegge in 1992. Omdat Nederland de Betuwelijn, als het toen nog wilde, aanleggen. Later is daar Keifhoek en alles en de Maaslijn bijgekomen, is de Betuweroute. Maar toen was het nog de Betuwelijn. En waarom is het onrechtvaardig? Omdat Duitsland destijds heeft gezegd, ja, maar luister, dat kan allemaal niet zo naar Zevenaar in Emmerik de grens over. Dat was ook zo, want dan ging het lijntje nog dwars kronkelend door het centrum van Emmerik heen. Dus Duitsland heeft gezegd, als Nederland die Betuwelijn wil aanleggen, daar zijn we mee akkoord. Maar dan moet er een zuidelijke aftakking komen vanuit de buurt van Zevenaar en een noordelijke. Ja. En die zouden dus integraal nieuw worden aangelegd. En maar ja, de Betuwelijn, dat is een nationaal trauma. Dat weet iedereen. En dat heeft zoveel geld gekost. Ja. En dat heeft zoveel verdriet gekost. Mensen die dus dachten dat ze nog konden blijven wonen en toch gesaneerd moesten worden en noem maar op. En wij waren in het begin ook tegen die Betuwelijn. Want toen bleek dus dat die noordelijke aftakking, toen die papieren na een jaar openbaar waren, dat het hier gewoon over dit spoor zou moeten. Ja, dus jullie zouden de dupe zijn. Toen hebben we een keer een fakkeltocht georganiseerd over die brug in Zutphen. Ja. Met z'n allen. Ja. Zo van, moet het hier allemaal overheen. Maar en nu? Want nu gaat het alsnog. Ja. Dus dat is het hem. Maar heb je dan het gevoel dat de overheid, de Nederlandse overheid, eigenlijk de omwonenden in de steek laat? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Wij voelen ons... Kijk, persoonlijk voel ik me wel gehoord. Hè? Want ik zit al zo lang op het dossier en ik word ook wel het archief op potjes genoemd. Archief op potjes? Er wordt zoveel gewisseld, ook binnen het ministerie. We hebben pas een bus met 6 nieuwe ambtenaren voor een werkbezoek voor georganiseerd. Maar inmiddels zijn er alweer 6 nieuwe. Ja, en de staatssecretaris, Heijnen. Ja, nou ja, goed, dat zij is onze 13e bewindsvoerder op het dossier. Ja, maar dan denk je dus toch ook op een gegeven moment, ja, weer een nieuw gezicht. Ja, wat maakt het allemaal uit? Ja, ga je weer opnieuw kennis maken. Uitleggen wat de situatie weer is. Weer opnieuw vragen of ze komen kijken. Deze staatssecretaris is uiteindelijk na drie pogingen dat het afgezegd werd en zo. Ja. Is ze dus de 26e juni geweest. Ja, recent hier. Ja. Ja. En ook in Wierde. En hoe was dat, dat bezoek? Nou, dat is dan toch een zinvol bezoek. In die zin ook vanwege de ambtenaren die meekomen, waar je dan weer goed contact mee kan hebben. Ja, maar heb je het idee dat er daadwerkelijk dan iets voor elkaar kan worden gebokst? Deze staatssecretaris die wil wel met de omwonenden in gesprek. En daar heeft ze ook zo haar ideeën over. Maar ja, wat wel was, ze zou in dialoog gaan. En we hadden dus de spoorgroep in Weerde hadden dus heel veel mensen vrijgemaakt. Die moeten dus echt vrij nemen, want het was overdag. Het zijn allemaal jonge mensen, gezinnen. En ja, die hebben gewoon werk. Nou ja, dan wordt het weer afgezegd en of veranderd en weer afgezegd, weet je. Dus, nou ja, uiteindelijk. Maar wat wel heel jammer was, dat ze dus niet in dialoog ging, maar dus een opgesteld door ambtenaren verhaal voorlas. Oh, het was meer zenden. Maar in het gesprek, want op de een of andere manier moesten we wat langer in de bus dan de bedoeling was. Maar in het gesprek één op één, daar is ze heel goed in. Okay, dan laat ze zich echt informeren. Dus we hebben goede hoop. Ja, maar begon ze dan over die Noordtak ook in het gesprek? Ja, nou ja, ook al in eerdere gesprekken dat zij heeft gezegd van in deze regeerperiode wordt er geen besluit genomen over een nieuwe Noordtak. Terwijl er nog even een trein voorbij raast en de bus schudt daardoor. maar wat vond je daarvan om dat te horen, dat die Noordtak er dus... Nou, dat vonden wij wel prematuur, want er zijn al zoveel onderzoeken gedaan. En gelukkig is er dus nu een nieuw groot onderzoek aan de gang. En vanochtend is er dus een kick-off geweest van... Nou ja, de nadere onderzoeken, dus nou, eigenlijk door 2 bureaus nu. Allemaal van onze belastingcentrum. Ja, ik wou net zeggen, ik hoor toch al meerdere onderzoeken en bureaus. Ja, en 13 verschillende gezichten. Maar, nou ja, goed. We hebben dus met z'n allen gezegd, nu komt het weer op tafel dat er dus wat aan die spoorgoederencorridors, want de Brabantroute en de Bentheimroute zijn officiële spoorgoederencorridors. Ja. Overgemengd spoor. En laten we nou eens één keer met z'n allen goed uitzoeken van wat is nu nodig? En waarom is het nodig? Is het alleen voor de haven van Rotterdam? He, hoe? Ja. Nou, en dat gaat dus nu weer over gebeuren. Maar dat gaan we dus weer helemaal opnieuw... Ja. Maar daar ben je wel blij mee? Ja. Ja. Ja, toch wel. Waarom? Maar dan hopen we dat er dan nu een keer iets uitkomt. Dat is dan voor de lange termijn. En ik heb dus vanmorgen ook aangegeven dat in het voorbereidende onderzoek staat ook dat er ook gekeken moet worden naar de huidige situatie. En de huidige situatie is dus, wat zal ik diplomatiek zeggen, niet optimaal. Dat zeg je inderdaad, heel diplomatiek. En met name in Brabant. Dat heb je dus dat hebben we deze week gezien. Ja. De staatssecretaris ging ook bezoeken ook bij bewoners. En geluids- en trillingoverlast van voorbijrazende terreinen. In de badkamer, naar de scheuren. En, overal in een huis. Ja, dat speelt natuurlijk al jaren in het Overijsselse Wierde ook. Waar ze dus ook naartoe is gegaan. Bewoners daar zijn het zat. Er zijn een petitie begonnen. En onze verslaggever Joris Kreugel die gaat langs bij 2 inwoners. Henriette van Buren en Johan Lesser. En zij zijn buren. En wonen dus direct aan het spoor. Toen wij hier kwamen, toen had je af en toe een goederentrein en voornamelijk personenvervoer. En daar had je eigenlijk geen overlast van. Dat was af en toe nog leuk ook, een beetje reuring. Daar waren we helemaal aan gewend. Maar zoals het de laatste jaren eigenlijk gaat met de toename van het goederenvervoer vooral. Ontzettend veel lawaai, ontzettend veel trillingen in huis en ook voornamelijk de bovenverdieping. Je ligt bijna te stuiteren in je bed? Nou, dat zo kun je het wel stellen, ja. Ja, dat is bij mij precies zo. Echt die zware goederentrein, 's avonds een uur of 11 en 's nachts een uur of 4 verschillende tijden. Kijk, het aantal goederentreinen waar je over praat. 2011 praat je over 3150 goederentreinen. 2021 praat je over 7500 goederentreinen per jaar. En we gaan naar mogelijk 86 goederentreinen per dag. Dat wordt feest. Ja, ja, dan praat je over 30.000 goederentreinen per jaar. En daar krijg je stress van. En het wordt feest, ja, alleen voor de havenbaronnen. Hè, de vervoerders, die hebben het er goed mee. Maar voor ons wordt eigenlijk niks gedaan. We gaan de bomen omlaag. Ja, we gaan de bomen omlaag. Gaan we eens even luisteren. Je kan het niet zien hier vanuit de tuin, want je hebt een hele grote schutting geplaatst. Mag ook nodig gesmeerd worden volgens mij. Maar dit valt wel mee, denk ik. Of, ja, nou, het irriteert. Het irriteert dit? Dat geslijp de hele tijd. Ja. En het is niet nodig. En dat is het vervelende. Waarom is het niet nodig? Nou, omdat je schijnbaar volgens de mensen van ProDeal kun je daar ook smeerporten op zetten. Ja, we worden langzamerhand een beetje bang van wat er gebeurt. En niet alleen met hoe het gaat met de mensen, maar ook met onze woningen. Als je weet dat bij goederentreinen, dan heb je echt enorme piekbelastingen van over de 100 decibel per keer, per trein. Ja, stress. Ja, daar krijg je er langzamerhand van. Bij ProRail kom je niet verder. Dat is een van de grote problemen. Ze baseren zich op berekeningen en niet op geluidsmetingen. Dat is een van de dingen waar wij hiermee zitten. Wij lopen tegen muren op. En voor sommige dingen zijn normen gesteld. Maar er wordt nergens op gehandhaafd. Het zal niet helemaal te voorkomen zijn. Maar er zijn een aantal dingen die ze daarna kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld hier een goed geluidsscherm plaatsen. Ze kunnen het hele tracé van hier zit een aantal wissels, waar enorm veel lawaai maakt. Daar kunnen ze berubberen aan de andere kant. Ze kunnen een aantal dingen doen. Kwaad? Een beetje veel. Jullie zijn zelfs spooroverlast Wieren. Jullie zijn een petitie gestart. We zijn hier al 20 jaar mee bezig. En als je kijkt hoe het nu echt totaal uit de klauwen loopt, dat is eigenlijk niet meer te doen. Dat kun je mensen niet aandoen. Want hoeveel keer gaan die bomen? Want horen ze nu weer? Hoe vaak gaan die? Hoeveel treinen komen er per uur langs? Ze gaan zo'n beetje. De spoorwegovergang, moet je rekenen, die zit gemiddeld van een uur. Zit in een half uur dicht. Nu. We hebben het nu alleen nog een beetje over de fysieke schade die je oploopt. Dat is natuurlijk ook aan huizen bijvoorbeeld. Ja, we hebben hier barsten in de muur en dan echt ook door de spouw. Aan de binnenkant, als ik mijn hand ervoor hou, dan tocht het er gewoon door. Zulke barsten. Komt door de trillingen? Hoogstwaarschijnlijk wel. Ja, maar dat is onderzocht? Ze gaan het nog nader onderzoeken. ProRail die heeft daar een bureau voor ingeschakeld. En die komen om dat na te kijken, om het te onderzoeken. Ja, we hebben in de badkamer, heb ik de ondermuur, zit een grote scheur in de muur. Daar heb ik lekkage. Jullie zijn niet de enige. Nee, absoluut niet. Het is ook niet zo dat de mensen die het dichtst bij het spoor wonen altijd de meeste last hebben. Want trillingen die gaan heel ver. Dus een heel stuk de straat in, daar hebben mensen ook heel veel last. 19 juli worden hier weer geluids- en trillingsmetingen geplaatst. Die blijven een week staan. Ze nemen het waar en het wordt opgeschreven. Ze maken een mooi rapportje en daar blijft het eigenlijk bij. Want wij zien er nooit niks van. Wij staan wat dat betreft echt altijd met de rug tegen de muur. Wij hebben, we zitten hier, maar we kunnen verder niks. Sterkte. Dankjewel. Dankjewel. Weer een aan, hè? Ja, kan een goederentrein zijn of een, dat is altijd een verrassing. Je luistert naar het programma 5 dagen over wonen langs het spoor. We staan met de NPO Radio 1-bus op het perron in Holte. Mijn gast Eline woont hier in Holte. Jij zet je in voor mensen die je net ook hoorde in een reportage over last ervaren door alle voorbij razende treinen en dat onrecht dat is aangedaan. Er komen ook wel wat oplossingen langs. Ik hoor smeerpotten, rubberonnen, de wissels. Dat zouden ze hier ook kunnen doen. Ja, maar die smeerpotten die worden binnen een pilot aangelegd. De laatste hebben we nog bevochten in Deventer. Onder andere in Hilversum en nu ook Deventer. En ja, dat wordt allemaal geëvalueerd. We hebben allemaal zoveel tijd nodig. Wel, ja. Er zijn oplossingen en die oplossingen worden niet overal toegepast. Nee, want dat hoorde ik ook. Het is toch alweer, ze stellen een rapportje op en wij horen nooit niks meer van eigenlijk als bewoners. Nee, en daar in Wierden is het ook zo. Deze twee bewoners hebben echt ernstige overlast. Want Johan van Johan Lescher, die zit ook nog pal naast de file die voor de overweg staat. Voor de slagbomen. Die zit ook nog in de stank. Helemaal in alle kanten. Want die dichtlichttijden, ja, zo heet dat dan, nieuw woord. Die zijn heel lang. Ja, voordat het allemaal weer open gaat. En hoe stelt ProRail zich dan op naar de bewoners? Ja, dan mag je klachten indienen en zo. En dan hoor je niks meer terug. Ja, dus maar dat is niet is altijd het. Hoor. Want Henriette, die kreeg wel terug. Ja. Beetje. Maar er is ook geen wetgeving, had ik begrepen, tegen trillingsoverlast. Nee. Daar hebben we met z'n allen in een joint fact-finding pilot meegewerkt. En, nog een onderzoek? Ja, en daar kwam dus eigenlijk uit dat er meer vragen nog uit het onderzoek zijn naar voren zijn gekomen dan dat de oplossingen uit zijn gekomen. Ja, dus nog een vervolgrapport natuurlijk. Ja, en er zijn dus handreikingen in nieuwbouw en spoor. En die worden dus nu al ook toegepast bij gemeentes als ze nieuw gaan bouwen. Dat je bepaalde funderingen en de bovenetages verstijven en noem het allemaal maar op. Maar nu is er dus een handreiking bestaande bouw en trillingen. Maar Eline, je raakt me langzamerhand kwijt om heel ja, eerlijk te zijn. Ja, ik snap het, meis. Ja, maar echt. Ja. Ja, maar voor hoe moet het... Beetje mag ik dat vragen aan je? Hoe? Ga ik niet zeggen. Ga je niet zeggen. Online. Nee, maar hoe lang ben je al hiermee bezig? Nou, vanaf dus 93. Dus dat is vereniging oprichting in 93. Rona regionaal overleg noordelijke aftakking. Ja. Overijssel en Gelderland. Maar word je niet helemaal gek? En sinds 3 jaar dus landelijk. Omdat we in de Kamer, we gaan altijd naar de zittingen. En nou, in de Kamer kom je dan ook lotgenoten uit het zuiden en zo tegen. Dus ja, 3 jaar het speelt in heel het land. Ja, ja, nee, want LPOGT heeft dus een gebied van Amsterdam Piet Heinkade is dus bij ons aangesloten. Nou, Oldenzaal, ga je naar beneden helemaal naar Venlo. En dan steek je weer over en ga je naar Oudenbos, waar jullie waren. Nou, Moerdijk en dan weer zo omhoog. Maar het speelt dus in het hele land. Nou, iedereen ja, groot middenstuk. Middenstuk. Ja. Iedereen heeft daar last van. Maar dan en niet toch iedereen hoor, want dat was wel mooi in jullie reportage. Er zijn ook, er zijn ook mensen die blij zijn, zeker. Je moet dat gewoon nuanceren. Maar krijg je niet het gevoel dat je aan het lijntje wordt gehouden al zo lang? Ja, letterlijk. Aan het spoorlijntje? Ja. Ja. Maar er moet toch gewoon een oplossing, er moet maar toch gewoon geld weet komen? Weet je, als je toch door reëel te blijven, in gesprek te blijven, met open vizier, in dialoog, dan kom je toch heel ver. He, dus wat we dus nu in de jaren bereikt hebben, dus dat is dus een risicoatlas. Iedereen kan dus online kijken wat er bij zijn huis langskomt. Ja. Dat is eruit voortgekomen, al heel lang geleden. Dat is goed. Nou, in een joint fact finding en trillingen, daar zijn we nu toch mee bezig. En er is nu een handreiking, ook bestaande bouw. Maar ja, het vervelende is, je woont er al. En dan krijg je dus een opdracht van je kunt dat doen en dat doen en dat doen. Maar je moet allemaal zelf betalen. Dat loopt soms op tot 85.000 euro. Zo. Kijk. He? Maar ja, alle schades die nu zijn, moeten de mensen ook zelf betalen. Ja, die scheuren in je woning. En want ik heb tegelijkertijd het idee, dat spelen gewoon zulke grote economische belangen. Ja. Want dat goederen vervoer, de vervoerders betalen ProRail daar natuurlijk voor. Ja, om gebruik te maken van. En die belangen wegen gewoon zwaarder dan bewoners. Nou, dat mag je niet zo zeggen. Wij hebben hele goede contacten met de branche ook. Want we zijn, dat zeg ik met open vizier, altijd gaan praten met alle stakeholders. Dus ook die goederenvervoerders, die vervoersbedrijven. En dat is gewoon een branche die gewoon op een nette manier hun geld willen verdienen. En daarom stoort mij ook een beetje de term gifterreinen. Want het is vervoer van gevaarlijke stoffen. Ja. En daar is maar zo'n deeltje van echt letaal, giftig. En de rest zijn ook niet lekkere stoffen. Hè? Maar er zijn ook poezenbrokjes en potloden en gymschoenen. Kijk maar wat er allemaal aangespoeld is uit zo'n container bij de schieren. En als consumenten hebben wij er ook allemaal... Waddenzee-eilanden, dus wat dat betreft, het is heel divers wat er langs. Ja. En ProRail doet ook onderzoek, bijvoorbeeld in Tilburg, naar geluids- en trillingsoverlast. En we konden onze verslaggever Joris Kreugel daar naartoe sturen voor tekst en uitleg. En hij sprak Trifon Roelofs van ProRail. Ja, die is bekend. Station, Universiteit, Tilburg. Klopt, daar staan we nu. Daar gaan we nu trainingsmetingen uitvoeren. We gaan onderhoudswerkzaamheden plegen. En daarna gaan we weer trainingsmetingen uitvoeren. Dus dan weten we eigenlijk het effect van de trainingen voor en na onderhoud. Is er te weinig over bekend nog? Ja, er is eigenlijk nog wel iets te weinig bekend over het effect van trillingen. Van het rijden van treinen. We willen eigenlijk steeds meer weten. En we willen steeds meer begrijpen aan welke knoppen we kunnen draaien om maatregelen te kunnen treffen. Er rijden al zo lang treinen in Nederland en trillingen, ja, dat is niet van vandaag. Dat is ook al van gisteren. En er wordt nu pas onderzoek naar gedaan. Hoe komt dat? Dat het eigenlijk nu pas gebeurt? Nou, dat komt eigenlijk omdat er steeds meer klachten komen over trillingen. En daar willen we echt iets aan gaan doen. En heeft het dan ook te maken dat er steeds meer goederentreinen door Nederland rijden? Ja, ook goederentreinen, maar ook reizigerstreinen. Maar met name de goederentreinen veroorzaken wat meer hinder voor de omgeving. Als je gaat vergelijken met geluiden, dat loopt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Richting wetgeving en normenkader en zo. Voor trillingen is er nog helemaal geen wetgeving. En dat vinden wij lastig, hè, want we willen graag weten van wat is de norm voor trillingen? Kunnen we iets doen? En zo ja, wat dan? En voor geluid is er al heel veel onderzoek. Er zijn er heel veel maatregelen beschikbaar, zoals geluidsschermen en rildempers. Voor trillingen. Die gaan door de bodem, is dat veel lastiger en vaak ook veel duurder. Ja. Dat zien we ook wel. Er komen meer klachten binnen over geluid dan over trillingen. Ja. Alleen trillingen is wat minder tastbaarder. En mensen hebben er ook last van, met name ook in de nacht als ze aan het slapen zijn. Je hebt ook nog een trillingswerende ondergrondse constructie, dat is een damwand. Dat zijn gewoon grote damwanden die je naast een spoor kunt plaatsen, maar die zijn heel kostbaar. En die kun je niet zomaar overal ook plaatsen. Geluidsschermen daarentegen, die kun je wat makkelijker plaatsen. Maar iets in de grond stoppen, dat wordt vaak lastig en duur. Vaak gaan er dan ook goederentreinen over het spoor. Dat is wat ik ook hoor in het land als ik mensen erover spreek. Klopt, klopt. We zien en we horen dus ook dat ze meer lawaai maken in de nachtperiode. Maar ook omdat reizigerstreinen niet in de nachtperiode rijden, ervaart men de goederentreinen zeker als hinderlijk. Goederentreinen worden er meer en meer natuurlijk. Aan de andere kant, één goederentrein staat voor weer zoveel minder vrachtwagens op de weg. Het zijn natuurlijk allemaal keuzes die moeten worden gemaakt. Spoorgoedervervoer, maar ook het reizenvervoer is het meest duurzame en veilige vervoersproduct eigenlijk. Dat willen we faciliteren, dat willen we onderhouden. Maar we willen ook zorgen dat er zo min mogelijk hinder in de omgeving ontstaat. Ik was in Wierden. Die mensen maken zich ernstig zorgen. Al 20 jaar lang. Er is een petitie gestart. Er wordt wel het een en ander aan gedaan. Maar goed, ze zeggen van we worden niet gehoord. Nou is dat niet jouw rayon, maar ik denk dat dat in heel Nederland speelt. Ik ken de casus wel. En ik weet ook wel dat wij gewoon in gesprek zijn met die bewoners. Wij moeten met de middelen die we hebben, kunnen we kijken of we maatregelen kunnen treffen. Ja, dat kan niet altijd. We snappen ze ook wel. Alleen, we kunnen ook niet alles meteen oplossen. Vandaar dat we ook in gesprek zijn met ze. Is er eigenlijk wel iets aan te doen? Veel spoorlijnen lopen dwars door woonwijken heen. Er is daar iets aan te doen. Helemaal wegnemen, dat gaat nooit. Ja, helemaal wegnemen, dat gaat nooit. Eline, we zitten al op het einde van onze uitzending. Morgen dan is Jan Baks de gast. Hij zit in het platform Spoorgoederenvervoer. Dat is ingesteld. Heb je nog heel kort een boodschap? 20 seconden? Dat is niet in 21 seconden samen te vatten. Nee, maar hoop doet leven. Daar sluiten we mee af. Dat morgen en voor nu een hele fijne avond. Dankjewel, Eline. Jij ook. Schilderkunst tot bloei kwam in een ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe, kijk maar op fordpro.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.